الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ سورة هود کی لسلورم واقعا و پنزم ذکر کی ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام اپا دویم دعوی دا سورت باندی تصدیق پیش کئی چه علم ما یسرون و ما یعلنون انو علیم بذات الصدور اللہ دار سن خبر دے داغن سشے پناکی گنا دا خلقو دا ظلنو دا حالن خبر دے ګور ابراهيم عليه السلام عظيم شان پیغمبر هغه ته د خپل ملمنو سو حال معلوم نشو پته ونه لګي دا وتا چې د انسانان دی او کملایق دی سره دی نه چې مخامخ وتناس دی لیکن په شکل د انسانانو کې دې واقعیا کې په مسله د علم باندې دلیلونه ذکر کوي سو قسمه او سرور سره تعلیم دې مؤمنانو ته د علم مستیا په حق کې چدا د انبیاءو اخلاق دی او سنت دی چغیبا د علما قدر او احترام کو او د علما چې څومره آداب لازم دی هغه د انبیاءو نو مونږ تر رسیدلی دی او نقل شوی اوصل مقصد پکی دا مسئلہ دا علم غیب دا چه بغیر دا اللہ نا بغیب سوک نپوئی گی اگر کام بیا علیہ السلام وی دا صفت صرف دا اللہ دے چه پار سبان دے خبر دے ناول حال دے ابراہیم علیہ السلام بیانی چه اللہ وی زمونگ ملائک رالو اغلی زیر ورکو پزی سرا اغزی دویم چه اسحاق علیہ السلام زکر اسماعیل علیہ السلام پا حق کی خو ابراہیم علیہ السلام سوال کرو چه رب حبلی من الصالحین سورة صحفات کی راغلو سوال کرو چهر و ماتا قوم را نپاتشو مخلوق را نپاتشو نماتا اولاد را کی چه ده صالحین و نئی اللہ و لزیر ورکڑے والتا کی چمونگا اسماعیل علیہ السلام ورطاو باخ دلتا که اسوال نشتا تغس اللہ و تزیر ورکڑے دیر مودا پس شل کالا فاصلہ و پکی اسماعیل علیہ السلام نا پس چه اسحاق علیہ السلام پیدا کی دو شل کالا فاصلہ و پکی ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى او یقینا راغل الملائک زم ابراهيم عليه السلام تا پزيري سران قران تعين نه کړي چې سمرو نذکه پاره کې اقوال لي دولسوم پاکستا دا توم پاکستا لیکن قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مشہور دی چې درې تنو جبرئیل میکائیل او اسرافیل ابراہیم علیہ السلام له زیر ورکاو بل بشرا وزیر سرا او زیر اصل کې دا اولادو که قول پا کدا دی چه زیر اصل که دا قوم دا لوت علیہ السلام حلاکتو نا قول مضبوط نده قوی نده تکا رستو آیاتو نا پا دی باین دلیل لی چه زیر والا اللہ ورکو دا زی دا خوش خبری وا الله داغی حال ذکر کوي چې ملائک رالی ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو داغی لومبه خبره سوا قالو سلاما وی ملائکو چې موږ پتا باندې سلام وایو داغی دا خبرې کنه خام که جنتیان جنت تلل شي نو ملائک برازی او سلام به پکې من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار هر دروازه نو ملائک راضی او سلام بکی پدیوان او دوالو زینو کې د سلام مطلب یاو دی یا خو ته دا سلام مراد دی چې سلام التحیہ چې ملاقات په وخت کې خلق وای کنه خدای د امتونو فرق دی د امت کې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې السلام علیکم بوي اجواب کې با علیکم السلام ویل شي اغه مخ کې امتونو سلام دغه سه و یا د ملائکو چې سلامن اختصار وو پکې خبر و لګاو مطلب وو پکې ډیرو سلامن یې صرف وې د دې لپاره چې بده کې معنی ډیر شي مطلبونه پکې ډیر شي نو یو مطلب خو سلام دې چې مونږ سلام وایو پتا باندې اذن مطلب سلامن مونږ چې تا ته راغلی یو نو په امن او په سلامتی سره راغلی یو تا ته بخیر خیریتی اجرستو بیا قوم د لوط علی السلام په سيزون هغه کې بیا امن نشتا هغه کې سلامتی نشتا ما څنګه چې ته په زړه کې راولي چې اول خما په سره رالو دې خیر کوي چې دل تبوم سو کلاس کلاس کوي کنه نو وی وچنانا سلام دل ته خیر خیریت ته دل ته امن دي ستاسو سره ملاقات غرض دي او تعالی زیر در کول او زی سره ادا ټولې سلامتی یا خبرې دي او کو جنت کې مؤمنانو ته وی چې سلامن اغي ته هم دغه سي وی چې بچ شوې کنه شکر وباسه د ډیرو لوی مصیبتونو او د عذابونو بچ شوې او د امن ځای تراله د سلامتی ځای تراله هلته هم دغه مطلب دی قال سلام نو ابراهيم عليه السلام داوی په جواب کې مختصر چې سلام پرې د لوی خلقو خبره لګی مطلب پکې ډیری ستا خوخه ده کپاره طریقه باندې اړین او اوړي چې سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې نو سلامن بیا د ګرامر په لحاظ سره راغلی دی او د نوحاتو د قیدین خلاف دی تګ دې تم مبتدا وي یغي وی دي کې تاریخ ته ضرورتي الف لام نشتا السلام وکاو او سلامونو ادا سي کټ کټ یې او کو پکې کنيشت دې خو مطلب یم دغه دې ابراهيم عليه السلام اغي تسوي چې زما د طرف نه دې پتا سبحان دي سلامي نو بس معرفه شو کنا اسے سلام خو نه یادې چې سلام علیکم په دنیا کې چرته سلام اومنته شو پیدا شنو بیا وې زتا سره نه د خپل طرف نه وته وی چې زما طرف نه سلامي پتا سبحان دي او دې کې معنا ډیره زیاته ده په نسبت سره د ملائکو قول ته چې سلامن اغی که دمرا قوت نشتا سمرا قوت چه پس سلامن که ده زگده که دوام ده ردی پوری زمانی پوری تعلق نشتا چه سلامن مانا ده چه ما تاسو بانده ده مخکن سلام کرده یا وسلام کوما و یا براتون که وقت کوما نا نا دی که ده ماضی و ده استقبال اس قسم لیه تعلق نشتا نو بس دا د ټولو زمانو د پاره شو چې سلام دی وی پتا سو باندې یو مخکیم وسم او بیا عمراتون کې وخت او د ملائکو پاغه سلامن کې دومره قوت نشتا دا یو دا مطلب دی چې موږ پتا باندې و سلام وایو ا د مخکې درست پته ونه لګی دا او د ابراهيم عليه السلام جواب داس دی چې هغه ټولو زمانو سره تعلق ساتي ډېر قوت پکې راغی کنه بس دا جواب وو انور وسر سونوي چې ګنې څنګه له څنګه راغلی کم زین رااله او خدمتو نه دا خبر رسو دی بس اول د علم سلام کلام دے او بیا اور پسې اغل علم استیار اور لغا جذبه وګه تګي کدی هی چاغاړو خبرې نشي کولې د ډېرې لوګي تندنه اتبه د کور راوته او خروغ موټ به او موړ به نه نه بس سلام کلام وشو اوس داغه د علم استیا حق دے نو فما لبسا ابراهيم عليه السلام یې سار نشو کنه بیا غي سره خا دغه دې زمانه د خلقو په شان دي ټوټم نه د خللې بانګي وي یره وي په خبرو شنو نو خبرو ته ساجاتو دا تاسو د مل مستیا طریقه نه زده کړې ها ابراهيم عليه السلام په نو په خبرو شوه اغی سلامو که اغی جواب ورکو او فما لبیسا نوری سار نشو ترنگ یه تیر نکو وخ یه تیر نکو انجا بعجل حنیز چرات لیو کلو پیوس خیسر چریت شویو بس فوراً لار او انجا په دغه مثال نشي لکه سړی چې لړ شي او بیا میلمان ناشتي او یزان په انتظار باندې ستړي شي او کله سوي کله سوي نورته وی باندې کړي راکو نا انجا بهن فورا او ذلت علم دې چو پسرین اکثر لیکینو چې ابراهیم علیه السلام به بغیر د میلمنه ډوډۍ نه خوړه ا د میلمه سو پته لګی چې کله راضی نو د مخ کې نو ول تیارې کړو شاید چې دی وخت کې هم دغه سخه پروت روغ موټ تریخ ریت کړی شوی تیار مسالدار او جدی رال نو جوړه زر لاړ ان جابر ایلن حنیز او ډیر مالیو دا نه چې کور کې دغه یو سخه او بس غیر اوړه نور الله پاک او دربار پاک هغه دا چا ویلی دا خو ډیر غوان او سخی کټیو کنه دغه یو سخه او پکې مل مستیا ولا راول مکلفا حنیز او سمین دا دواړه راغلی دي او دواړه صفاتون د پار راغلی دلته وی چې سخه ولا راول خو لیکن ریچکړی او پوخکړی او دغه څه خو حیران اورا او څوک نشي خوړی او نور زینو کې سمین لفظ چراولې دي هغه د بل صفت د پار راولې دي چا به وی چې بس تغه بودا تاسو ښه وو چې درنګ ساتل چاړي وته تیر کړي وا خوار ټپ ټپ د لوګي او تندې نال توی سمین داسې چې وړو ته عزت نوې غړی ته خپل بیدو سمن وړو ته وی کنه تمره زبردست مېل مستیا ول راوړه ریت کله شویو پوخ کله شویو لیکن داسې او سمین تمره سوره وو تمره دواز دو ډک چې وړی ته نه بیدو سم نہ خلق خپل بدعملی زور شینو ځان ته نسبت نکي چې دا زما د عمل وجد کنه او د خدای رزق ته نسبت کوي الکه وی غټه وه مخرخه او دا هډه نقصان شي وه کس نقصان دی نقصان خوستا په دې بدن کې دی ستا په دې عمل کې دی تا خو چانو ویلی چو استاس زان سر زیاده کرده ده او د خپل عمل دو وجه نه تا که بیماری را غلی ده نقوخ تا گناه نشتا تا تا گناه ده تو دومره نی خبر د قرآن و سنت چه قرآن موی بیجل حنیز دا غطا وخوا کنه او حدیث کی مرازی چه سیدو ادام الجنت اللحمو د جنت د ټولو خوراکونو سردار وخه ده دکه خدار چا خوخه ده کنخوا ادی چه رازی نو ټول نقصان دی لراولی دی که نقصان نشتا خدا ستا خپل نقصان دی یواز غوخانه تعالی با دیر سیزونه خنی چه تا دا خپل بدن دا خپل عمل دو وجه نزان دا صحات ترسور دی دا خو اللہ دا پیدا کری دا خوراک دا پارا دلتا هم او جنت کی هم وخد طول تو عامون نبیحتر دا وبیا داس غوخا لکه ابراهيم عليه السلام چرولا دا نه چې کارسا میخو غواله لکړی و چې غوا خیره ټینګې دنه بيده با خو خود سړی بیماری کن چې په خپل دې حد تر رسیدلی نه و تعالی څه فائدہ درکې نبی عجل نی ویل خان خطر او تازه خيو او غیر اتکلو که پارس باندیو اغا زمانه که ار زمانه که خپل خپل اسبابی خوا اکثرو باغا وقت که پا گٹو باندی رو ڈیم پا خولی وقت بیم پی روطولی ده انتظامات خوا ګور ابراهيم عليه السلام په انشو چې دا میلمانه ندي دا ملائک دی او ملائک خوراک نه کوي نو نبه ته کور ته اوس خې به نه راوړو دا تکلیف به نه کو کنه علم وطنونو زکه لار علم وطنو کوي خپل میلمانو په حال باندې په انشنو ملائکم پوانشو د ابراهیم علیه السلام په حال باندې چې د څنګه په تلوارې لړ مونږ خوړو پوانشو کوم ته پته وي چې د مونږ د پاره ملمستیا راوړي نو مونږ به تویلو چې تکلیف مکو ندی پوی دی او بل په حال باندې فلما را ایدیهم لا تصلوا الیه نکرهم کلا چې ویل دو لاسونه د میلمنو چې نرانیز دی کې دو طعام ته نکرهم بده وګڼل دا غي وخت د دستور مناسب چې دا سم میلمه براوي چې ناشنا وو او بیا و چې طعام به هم نه خوړو نو د مالک به نه یې راوښو کنه چې دا وزي زما په نقصان پسې راغلی او بیا داسې لکه د ابراهیم علیه السلام په شان چې د کلی نه بار ووسی هغه ته ډېره خطرې ښه نو ابراهیم علیه السلام چې دې حال ته وکاته نو خود نفرت یې پیدا شو چې دې زما رزق نه خوري دې زما طعام نه خوري دې زما ډوډۍ نه خوري خو زما په نقصان پسې براغلی نکرهم دومره ته نفرت پیدا شو ا دې مېلمه سره خو ډېر محبت او مینا ساتي نو اوس چې هغه ته پته نشته چې دا سوق دې سوق نه دی کنه هغه یو توې د خوش طبيعتې د پاره ویلو چې ابراهيم عليه السلام اپا کې غما مونږ چې ارزه کې د چاتو عام خرو نو اسې نخرو مفتو خیراتونو بس نه ګرځو مونږ هغه له هغه باقاعده پوره قیمت ورکو پوره چې سوره بل پیراوي استاد عام مونږ اس نه خرو مفت غره نو ابراهيم عليه السلام ورته وي چې د دې سامان قیمت ته وي کنه سمنه ان تقولوا في فی الابتداء بسم الله الرحمن الرحیم وفی آخری الحمد لله رب العالمین بس د دې قیمت دا دی چې شروع کوئ نو بسم الله الرحمن الرحیم وای او چې ختم یې کئ نو الحمد لله وای بس زموم اسې دل نظر کوم دا قیمت دا به نه غواړم کنه نو غیو بل توکاتو او جبریل علیہ السلام وی غنور تا چې حقیق ان یتخذه الله خلیلا د لایق دی چې الله او تخپل دوست وی لی چې په دنیا کې پزمکه ګرځي او داسې خبرې کوي چې هغه د اسمانونو والو خبرې د ملائکه وال خبرې او دې ډېر لایق دی چې الله دل رب دوسته سره نیولې دي حقیقا بلیا په کې زمې مستیا دا طریقه بیان کړه چې مېلمه له تکلیف نه ورکه بس چې کوم ځای کې ناشته نو پاسوي ما بس چې په کومه خبره مېلمه ته تکلیف رسی کنه نو مکو هغه کا مکو اگر کته وای چې زی عزت کوما خو نه ابا دا غی عزت نه کناخه پس هغه چراغ کې ناشته نو کو پرداګه کې ناشته نو دا ته موای چې تلک پاسه چې دا صدر د توغړم یسړیو سلې پاسه تکلیف ولور کې بس هغه چې ناشته نو دا سه فریدا او چې سراوړې نو دلته ول راوړه دلته نه دا قدر عزت نو تیګر زینو د یو چم نه بل چم تا د بل چم نه بل چم تا په خوا به خلق دا سو کولغه توبه دا مشران تیر شوی د جاهلیت په اسم نه پویدو د بخیلانو قصیری کنه ښه د شوا کې یو تنو مل مې راغې او ته وی چې راځه چې زمونږه کور خلرې دی خو بل څوک شته نه روانې کو روانې کو چې د کلی نه بار کو وی ته کوم ځای نه راغلی نو هغه دا سوټانه وی هغه سوټه دی دا شو ده اوس که چې کوم یو تا ته نږدې نو دا سوټه هغه ته نږدې و که نه داسې خلک هم دنیا کې تیر شوی هغه دین څه کوي چې دنیا په کارونو نه پوهېدو نه میلمه چې کوم ځای نو هلته به وله میلمستیا راوړې د دې ځمکې نه ښایسته دسترخوان بل نشته که نه ښه که مونږ ډېر دسترخوانونه استعمال کو خو آخر کې به دې له راځو که نه دا ډېر ښایسته دسترخوان دی ښه دا د انبیاو میلمستیا ده هلته یې ولس خیر راوړو هغې ته یې نه وویلي چې دیرې ته راځی بیټک ته راځی فلاني ته راځی کله چې ویلي د لاسونه د دي لا تصلو الی چې نه رانږدې کېده طعام ته نه کېراوم بدې وګڼل دي لرا ناشنه وګڼل دي لرا واوجس منهم خیفه اوې ساتل د دینا په زړه کې یاره او جس وجس او حجس دواړه یو معنا دي زړه کې چې یو خبره راشي او لا ښکار شوی نه وي هغه ته وجس وې بده لومبه مرتبه واخا ځکه دا قاعده ده چې خبر اول په زړه کې راځي بیا پس دا غي په خولي راځي ښه د کلام درې قسمونه دي د کلام درې قسمونه دي یو قسم هغه دی چې ښکار په ډاګه باندې سواقعات چو او دویم هغه دی چې بیا د هغې نه ذهن ته سر راشي او دریم هغه دی چې بیا پې ته تلفظ وکړي دا درې قسمونه دي د ټولو نمخ کې شورو د خارج نه کیږي هغه ته قضیه محسوسه وي چې هغه په سترګو ښکاری بیا دویمه ته قضیه عقلیه وي بیا دریمه ته قضیه ملفوظه وي دا نو شورو اصل کې دین او شو چې ابراهیم علی السلام ولیدو چې غی لاس نه راوړي تو عام ته اوس خې دقه سي پروت ته خوراک ته داسې تیار دی او څوک نشته دا یو خارجي قضیه جوړه شوه نور پسې د ابراهیم علیه السلام ذهن ته خبره رااله چې دا خو دوی زما په نقصان پسې راغلي دي نو یره رااله نو بیا دریم نمبر کې اووی چې انا منکم وجلون سورې حجر کې راځي انا منکم وجلون دا آخري خبره واخه د کوم ځای نه شروع شوې ده د ډاګینا شورو شوا د ډاګینا را روانه شوا چې غي تو عام له لاس نه وروړي نو د ابراهيم عليه السلام فکر کې رااله چې دا حضور زمان نقصان پس راغلي نام بیا په زړه باندې خبره نه پرې دي نو ته وی چې نامنکم وجلون دا ته نو وسيله خبره جوړه شوا ښا چې واوري دې شواو کلمه پکې رااله او قضیه خارجیه کې سنو قضیه عقلیه کې سنو اخو پټه خربوزه وا او چې هغه وی چې نامنکم وجلون اوس قضیه ملفوظه شوخه اوس یې مونږ هم په پته پوه شو هغه یې په پته پوه شو دا د هر سړي د کلام دقه حال لخه اول خارج کې سووی نه غږ مګنه کوي نبی هغه نه ذهن تسراشي هغه وخت کې ملاس او بیا وروسته چې تلفظ پیو کې نو پتاو لګي ښا نامونګه تاسو چې اورو دا دریم نمبر دی ښا نل تر اغلی چې نامن کوم وجلون موږ تاسو نه یاره پیدا شو نو ملائکه وته وی چې لا توجل نن دې یاري خبره نشته یاري ګما لا توجل ما یاریګا ان ارسلنا الى قوم لوط مونږه اصل مطلب قوم د لوط علی السلام سره دی تا سره زمونږه ملاقات غرض او تعالی خوش خبری در کول او زیر در کول پزی سره فا دلته کې هغه جمله نظر راوړی خیال کوی دا ولغون ته توی نه ده کنه دې کې ډیر لوی کمال لخوا دا نه چې کنه څه د خوند پاره کړی دا نه دې کې دغه مطلب دې چې سورته حجر وګوره کني په ډیر لوی شک کې به واقعیا شی ډیر خلق په کې واقع شوی دی ښا چلته ویلی چې نامن کوم وجلون قالوا لا تخف وی ملائکه چې یری غما وګوره چې هغه جمله ته یاد نه ساتي کنه بدلته بدر باندې اعتراض راځي کنه او ولي قندار استاد خو اعتراض تناس دی دا قنداریانو کنه دا تش اعتراضونه او توبه دیو دی خپل استادان لسم سر کدو کو بیا باغی دا قنداریان نیاری دوی یار دی خو سبق نوی پټکی پور انختی بس توبه په کلونو کې به کتاب خلاص نکو ولی پټکی پورې باندې ختی او بس غټ غټ پټکی به والی ناغه بدر باندې اعتراض وکي چې ښا چې ابراهيم عليه السلام خو یې په زړه کې رااله نو ملائکه څنګه وی چې لا تخف یریګما دا خو دې جوړ داغه د زړه د حال خبر شو امونګه خو په دې تناسیو چې نو علیم بذات الصدور د زړونو په حال یې والله خبر دی اشکالی کنا نو دا بغیر د سورته حجر نه نحل کیږي ښا هغه بدل تکي حواله ورکه نو بس حل وشي چې ابراهيم عليه السلام وتوي چې ان منكم وجلون غيب او چې نه لا توجل لا تخف دا خپل قران خپل جدا انداز دی یو ځای کې ذکر کړی بل ځای کې نه ذکر کړی او دې کې هم د الله د حکمتې چې قران وسنګ زده کړي دا د قران د زده کړې طریقه ده ښه چې شکل راشي نو قران تباول زی اول جواب بزان له قران نه راخلی اچې نه نو بیا ورستو مفسر لزی نو ښه هر دل لګي چې زو په دې نه پوي ده کنه چې کنه قران کې وته یزیو زینبل ز آیت براله او تایید براله حواله به په دې نه پوي ده اغی سبل سبل سوی دی دی تا زان نخبری وی خوا نوی ملائکو چوکا تو دی ابراهیم علیہ السلام رنگ کی پر اخراغ دا پولیسانو نو ناغی وطوی چلا تخف یری گا ما دمرا نقصان چی دی ابراهیم علیہ السلام پر رنگ کی ولی پر اخراغ دا چاوی لو غزل کې یار راته ځان نشي دي ځانه چې غني په ظاهر کې داغه په بدن باندې اثر کار شنه اصل جواب هم دغه چې هغه تخکاره وي چې میلمانو زمون خوستا سونه یرو شو داخله کوي کنه اوسم دنیا کې داسي او یو ول خوراک خبره نه ای کله داسې میلمای چې ته به لټایي هغه بغل ناس ته ګو منګې وای پک بن کوي دا غنو مې راوشي کله کله به ساده ډوبه غوستي بوزي به والی او ستاسو شک پیدای چې سو وسره دی جوړي بیا نه یاره پیدا کی دا سه یو خبره خو نه دی یاره ښا ته به ته خامخا وای چې زمونږ ستانه سره شک ونتی کی نه وبتا تخپل حالوي کنه زړه کې به خبره نه ساتي ابراهيم عليه السلام ورته وی چې موږ تاسو نه یریګو ناغي وته وی چې یریګم لا تخف ان ارسلنا الى قوم لوط موږ را لېګل شو یو قوم د لوط عليه السلام پسې بس چې دی وینو بس علي خبر اخکار شو ان ارسلنا الى قوم لوط ځکه مخکې ابراهيم عليه السلام ته دا ساندازه لګې دلې و داغه د قوم په حق کې او اخو دیر وارو کنا نو دیبا کل اخپل کور که لگیاو نو پاغه پس پاغه با دیر غمجنو چیرا داس قوم تطلی دی ظالمان دیو دیر یه تنگی و دیر پریشان کرده او کل با ابراهیم علیہ السلام تو اخپلی بی بیوم وی چیرا تسوالو که چی دا قوم خدای حلاک کیو لی خبری خلق کی کنا خوا نو دا خبر دی یو بل سره کړی وی داس اچي هغه یو نو بس دی خوشاله شو تن ارسلنا الى قوم لوط مذاقته ملګی دا چې ملائک دی او دا پته ملګی دا چې مونږ سره سو د یری کار نشته دی زمونږ ته خیر خیریت تیار نشته دی او قوم لوط علی السلام پس راغلی دی وَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ بی بی دو ابراہیم علیہ السلام اولاروان دباز مفسرینو دا قول لے چه آخوا دا پردین اولارو خبرو تا وقی خیو نو چکل ویوری دا چه انا ارسلنا الى قوم لوط نا غم پوش و جدا خو ملوانو ندی تا خو ملائک دی نو بس راخکارا شو بیانو ملیکو نو سوکسا در نکی کنا ادویم قول دادی چو امراتو قائمتن بی بی دی ابراہیم علیہ السلام لارو پا خدمت کی او دین آستو دا اصول لی کنا خوا دا دیر بہتر اصول لی چو دناری نو حق زیاد تے ناغیبا ناستی تو عام بخوری او ناوی بولالی خدمت بے کئی تا دینا لوی کار پا دنیا کی بلشتے خدمت خودی تویلی شی چی دا میلم قدر عویزتو شی او اگا خپن شی او کار ډیر پا صحیح طریقو شی کنا دا دیر خوشحالی خوا تا دینا بلوی خدمت نشتا دے نزکو قائمتن په خدمت تمیلمنو کی ولاړه او دا سوال پین راضی کچره د مخ کې ندار اغلی او درې دلی نو هم زکه چې دا په کوم عمر کې وا اگر واستوي چې انا عجوز او نزه بوډای ما نو بوډایګان له خصوم ستر نشته دی میلملا او بو ډوډۍ راغستې شی او بالا خو او تکي خودي شي طريق خو د ستر سلزوم نشتا قران اجازهت کړو سورتي احزاب کې دا سوال جوار دیږي ښا دغه د ستر ضمانت رشي وا عجوزن کې ده بيبي د ابراهيم عليه السلام حضرت ساره ولاله په خدمت ملمنو کې او چې کله خبره واوریدا چې قوم د لوط علیه السلام هلاکیږي نو په ضحکت وی خاندل د خوشاله نه ځکه ډیر وخت دی په دې سوچ فکر او چې هغه داسې ویناو ډیر د خوشاله مقام په ضحکت یو دا مطلب دی چې مفسرین وی په دې پوری خاندل دریم دا مطلب و چې اوس ابراهيم عليه السلام لګون ته مخ کې ډېر په هیبت او د میلمنو د وجنه او کله چې هغه دا و چې نار سلنا الى قوم لوط نو بیا خوشاله شو په دې پور به خاندلینو او دریم قول دا چې دغه تاجت نشته دا رستو وجه چې را بیانې فبشرناها باسحاق مونږ ول زیر ور کړو په زی سره چې اسحاق علی السلام پیدا کیږي چې زیر هم ورکو نو په ځو حقیقت هغه او خان دل خان د خندا وجه اصل کې دغه وا او قران تقدیم تاخير کړی دی او دې ته حکم او علت وی ښا حکم مخکې ذکر کو او علت یې اور پسې بیان کو وی خان دل ولی فبشرناها بإسحاق زکا چې مون ولا زیر ورکو په اسحاق علی السلام سره او من وراء اسحاق یعقوب او بیا پس د اسحاق علی السلام نوم زیر ورکو په یعقوب علی السلام چې نصیب وی په دې پسې په دې وجه نه وخان چې اولاد به پیدا کیږي دا معنی به تر دې نه نور که چه منصوب کلی مجاهد او نور تا چه زوحیقت مانا دا ندا بلکه مانا دا دا چه بیماری پی راغلان ناغ دا عربیت ندی ربعی دا خبر دا زکا زوحیقت پا داغا مانا چرتا ندی راغلی پا لغت عربی که اگر که خلق والا مثال نا پیش کئی دلتا اخپل مشهور معروف مانا دا دا اصلی معنا نه بزینا کزینو د مجبورې د وجینا دلته سم مجبورې ده دلته خو صحیح معنا د دې هم دقه خندا ده او دا غیر نه سدلته کې منع خو نشته دا د خوشاله مقامو زیر حاصل شو د زیر په وخت کې خلق خاندي کنه خو چې لا پیدا شوی نه یو زیر ولا ورکړې شي نن خو خلق په دې خوشاله چې پیدا شي کنه او اولی وګوري نو چې د زیر لایقی نو بیا وی زه اوس دوکه پلانیت وې پلانیت وې او زیر ولا ورکه کنه او چې لانی پیدا شوه او زیر ولا ورکه دا خو ډیر لوی خوشالي ده خو دا سبب د زهک کنه ایواز زی نه د نوسی زیر ولا عمر کو چغه سره نور ډیر معلومات شو چوګور اسحاق علی السلام به پیدا کیږي نو زیر ول عمر کو نو نوم یې ملکی خدا چې تاسو ول نوم نګده الله ول یخذ اسحاق او بل دا چې الله بدل دومره عمر ورکی چې د دبزی پیدا کیږي نو ټول غمونه ختم شو کنه ټول فکرونه ختم شو کنه نن خو خلق سره دا فکر چې وړو کې پیدا شي خدای چې دی و کمې روزل لويږي او چې وب پایې کوو نه پایې او چې خدای و را ته پری دی کنه نه به پری دی اخلي بیران دا دا څومره فکرونه سوچوي اگر سو ختم شو دی خبرې سره چې و من ورا اسحاق یعقوب دنه پس با نو سي چا به د دزی یعقوب بینومه هغه هم نوم کې خورو پوره خوشخبری وته حاصل شو قالا نو اوې بیبی د ابراهیم علی السلام یا ویلتان االیدو ډیر افسوس دې مالرم ډیر تعجب دې مالرم زبا اولاد راولم وانا عجوزن زه بودایی ما زه خود اولاد دو وقنا اولی دلی ما وازا بعلی شیخان از ما خوب یاوم لا سل کال عمر دیو دا ابراهیم علیه السلام چه دما خاون دی دی خودش پاگو شلو کالو دی دیر بودا دی کنخان نا اولاد خو ٹک دا پیدا کی خو ظاهری اسباب خو غالی کنا او اسباب نشتا دا بسنگ کی دیکھ ام تعلیم دے چگورا انبیاء علیہ مسلات و السلام او داغی کورنے چی کنا اغیم دا عادت مناسب کارونا منی نو چکم کارونا پا عادت کی گی نو یوڑا غی او منی اچھا عادت نا خلافی نو اغیتا ام ناشنا اخکاری رضا خبر چسنگ عام و خلق و تناشنا دا چې په داسې وخت کې اولاد پیدا کیدل هغه هم ډیر ناشنا ګڼل چې دا به څنګه کیږي. او دا خو جایز نه یو انسان له چا په ځان کې د خدای توب صفت پیدا کی چې مونږ وی تا ته نه یو معلوم زمونږ په حق کې بویدا خبره نه کوي چې دا بوډا دی دا ځوان دی نه نه لکه د پیرانو د پیرانو سره چې دی کنه هغه سره دا نشته دی چې تا واده کړی دی که نه یې د کړی او ته ځوان یې که بوډا یې نه هغې خو چې ووایه ورته نو بس تیار پراته یو سره زامن او لوڼه اولاد خان هغې ته دا خبرې ناشنا نه ښکاري ولې هغې پوره د خدای توب اختیار اغستې دی په دنیا کې که نه او باقاعده دعوه کوي چې څه غواړي بیټی که بیټا څه غواړي هغه ډېر مخکې تللی دي ښه په قرآن مونږ ته عجز بیانوي د انبیاو چې دومره لوی خاندان دی او هغې هم وایي چې یا ویلته الدو دا به څه چل کیږي دا خو ډېره ناشنا خبره ده چې زما اولاد به پیدا کیږي او حال دا چې زه بوډا یم او دا ابراهیم علیه السلام خاون زما دی ډیر بوډا ان هذا لشیء عجیب یقینا دا کار خو ډیر عجیبه دی مونږ ته عجیبه دی نو هغې ته هم عجیبه او په بشریت کې زمونږ او د هغې میند کې څه دومره فرق نشته دی کوم کارونه چې په عادت کې کیږي نو مونږ ته هم ناشنا نه وي هغې ته هم ناشنا نه او کوم چې د عادت نه خلاف وي نو هغې ته هم ناشنا او مونږ ته هم ناشنا دي ان هذا لشيء دا خو ډیر ناشنا کار دی. قالو او ملائکو په جواب کې اتعجبین اے بی بی ته تعجب کئ واحد مؤنث صیغه ده کنه اتعجبین ته تعجب کئ من امر الله اذا الله ذا حکمنا الله ذا فیصلینا نه دا تعجب مکو ځکه ملائک رالو او غی زیر تاسو ته درک کنه خدای الله طرف نه وی کنه ولی رحمت الله و برکاته علیکم دا چې سودی کنه دا د الله رحمت ته او د الله برکتونه دی پتا سو باندې هذه دا سره دی دا کومه خبره چې وشوي ملائک رالو دا د الله رحمت ته او د الله برکات دی پتا سو باندې دنیا کې عمر کوي الله او آخرت کې عمر کوي اهل البیت اکور والو د پیغمبر اهل بیت چاته وي بیبی پکې داخله ای کنه اهل بیت وته وي ښا دیو جن شیګان دی کنه هغه حضرت عائشه په اهل بیتو کې نه داخله ای هغه د نبی صلی الله علیه وسلم صاحب داغه فاطمه موا چې لوري وا حسن او حسین چې نوسیو کنه او حضرت علی چې تر دیو کنه دا اهل بیت حضرت عائشه کوم ځای نه را او قران وی چې نه اهل البیت بیبی پکړم بیدا دا مخامخه په آل د رسول کې کنه اوغه یې ته نو باسخه قران او توي اهل البيت چاته وي حضرت ساره ته وي کنه چې اکور والو د پیغمبر انه حمید مجید یقینا چې الله غزاد ته چې ستایل شوی دی په هر ځای کې او غزاد ته چې د ډیر لوی او د بزرګې مالک دی داغه قدرتونه لوی دي داغه رحمتنا و برکتنا ډیر دی داغه په نسبت کې دا خبره هیڅ د تعجب نه ده دا خو بنده ته د تعجبې ښه که بنده ته ووینو تعجب پیوکا او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اوایا چې تا سره د اختیار نشته د اختیارات الله سره دی د صفاتونو مالک د قوتونو او قدرتونو مالک الله دی انه دا خاص الله حمید مجید چې څومره صفاتونه کولې شنو لایق دی څومره لوی عظمت ول ثابتول شنو دا غزات لایق دی اگر سکول شي خبره مضبوطه شوه فلما ذهب عن ابراهيم الروع کله چې لاړه د ابراهيم عليه السلام نه يره او هيبت وجاته البشرا او راغه د تزيره خزي سرا او پنوسي سرا يجادلنا في قوم لوط نمون سره خبري شروع کړي لوط عليه السلام د قوم په حق کې یجادلونا څه مطلب خبرې شروع کړې زمونږ د ملائکو سره زمونږ د هغه رسولانو سره چې مونږ لیګلیو والله ځان ته نسبت وکړه چې ملائکو سره خبرې دا داسوې لکه ما سره چې کولې او بل دا ده چې ملائک په خپل تلیو کنه ما لیګلیو چې ابراهیم علیه السلام هغه ته دومره قدرې وي چې ان فیها لوطا تاسو خو عذاب راولے و پا داغی قوم کی لوط علیہ السلام دے دومره قدری ویلیو گنا انہا اللہ رب العزت وی چی داخو لکا دماتا وی زکر دا حکم زماو کنخا نو یجادلونا نسبت یہ زکر دانتاو کن چی خبر داغی نو کنخا مسئلہ با گدا ثابت شوا چی استاز چی کنا استاز چرازینو صرف خبر راوړي داغه په خبره کې څه اختیار نه دی داغه خبره نه دی بلکې دا چا نه چراوړي نه داغه خبره ای نو ملائک چراغلیو د الله طرف نه حکم راوړو نو چې ابراهيم عليه السلام په هغه حکم کې ور سره چیړو کو الله وی دما سره وکړ خبرې کولې مون سره په حق د قوم د لوط عليه السلام کې او دا خبرې کول دا غسر لایق ولې ان ابراهيم لحليم یقینا ابراهيم عليه السلام ډېر لوی حوصله وال انسانو ډېر لوی صبر ول الله ورکړو کنه لحليم او دا صفت چې چا کې حاصلې کنه نو هغه بد نه خوخيخه بس چاله چې الله صبر او تحمل ورکړي کنه ناغه بدن خو خی په انسانانو کې همدا سشته کنه خاص یو شان خو ندی کنه خا څوک بداسي چې مار چکه وای ته وته مينتونه کوي او څوک بداسي چې هغه وینا نه دل دا صبر پکار دی کنه وی حوصله پکار ده کنه او د شیطان نه پناه غختل پکار دی کنه آیت الکرسی و آیت سورہ فاتحہ و آیت دا حلیم انسان دا اخلاق بخوا دیر الوی او صلیو اواہن او دیر درمندو پخلق باندی که قوم دلوت علیہ السلام کافران دی عرص چی دی او عذاب خود خدای دیر خطرناک دکن توبا دیتا خو پالا سانا سو گارا نک دی کنا خوا نو اواہ دیر زلسوان دی هر چا باندې به زلسی منیب او الله ته رجوع کوونکې او یا ابراهیم اعرض عن هذا وی مونږه چې ابراهیم علی السلام د دې خبرې نو ماخله بس تا هو فیصله شوی د دې کې وسنه کیږي ټیک ده چې ستا خبره چې دنه په خپل ځای سفارش دی او قسم چه عذاب رانشی نو خوایی دا عذاب کی خیر نئی عذاب کی مصلحت نئی دیر تک نقصاناتو شی گنا استا خبر پا خپل زی سیدا دا خواله چه اللہ فیصله نئی کلی گنا خوا دا اصول دی دا شریعت خوا لکه کله چه دا قتل کیسو شو او قاضی فیصله نه کلی نو دغه وخت کی اجازه ته کاغه د مړی خاون وای چې زه معاف کوم بس معاف او چې کله فیصله وشو او حکم په لاګو شو نو بیا کدی شلزل وای چې زه معاف کوم بیا نه کی بیا نه معاف کی دا د فیصلې نه مخکې مخکې اختیار شتا او قبلی ښه دلته هم الله رب العزت وای چې اوس ما فیصله کړې دا او هلته می خلق را لېګلې دي نو که چې تو شفاعت کوي کنه ازدی واپس کوما نو څومره خرچه وشوي دی له خرچه څوک ورکړي نن چې د ملک یو خواجه سیفزی کنه نو دا هغه په سفر باندې څومره پیسې لګي هیڅ نه لګي خو بس ګیډه ډکې نو ښا ځان له بانه ګوري لکه ته زی سلا خدا ځان له بانه ګوري اسه خدای د خزانه ته نشي لاس کولې ښا ځان له بانه وګوري نو یو غټ چکت نو کی الله رب العزت وی دی کس نه کیږي اوس ملائک راغلي دي ښا مخ واړاواز دې خبرینا انه قد جاء امر ربك یقینا شاندازې چراغلی دا فیصله درپستان وینم اتیهم عذاب غیر مردود او یقینا دې قوم ته راضی به خامخا دا سي عذاب چې هغه بیا نه دی واپس کړی شوی هغه نه واپس کی دا خو صرف سورت یونس کې ذکر شو چې یو قوم د یونس علیه السلام او بس هغه بختور خلق تو به ویستا الله واپس کا عذاب ته نه واپس کا داغه اختیار دی ولیکن دا داغي خصوصیتو دبل چانه عذاب نه دی واپس کړی شوی اخر دعوانه